افسانہ حیات کے عنوان بدل گئے، افسانہ حیات کے عنوان بدل گئے، آیا بغداد یا تو ارما مچل گئے، اور سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز، حقیقت امیز آواز، سید زاہد علی قادری اور سید شاہد علی قادری صاحب نے بارگاہ غوثیت معاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت تسلی کی ہے۔ سامعین محترم، آج آپ آج کی رات شیخ المشارق والمغارب پیران پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی شہباز الہ مکانی قندیل نورانی قطب ربانی الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں کیو ٹی وی پر کراچی سے براہ راست اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ بارگاہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چند اشعار سماعت فرمائے کہ ایک ایک ولی رہینے کرم غوث پاک کا، ایک ایک ولی رہینے کرم غوث پاک کا، ہے سب کی گردنوں پہ قدم غوث پاک کا، ایک ایک ولی رہینے کرم غوث پاک کا، ہے سب کی گردنوں پہ قدم غوث پاک کا، اللہ آج دینے پہ آیا ہے مانگ لو، اللہ آج دینے پہ آیا ہے مانگ لو، کھلتا ہے آج باب کرم غوث پاک کا، کھلتا ہے آج باب کرم غوث پاک کا، اور کچھ غم نہیں مجھے جو زمانہ خلاف ہے، کچھ غم نہیں مجھے جو زمانہ خلاف ہے، ہے میرے سر پہ دست کرم غوث پاک کا۔ ذرا کہیے نا سبحان اللہ، جس کے سر پہ دست کرم ہے ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ کچھ غم نہیں مجھے جو زمانہ خلاف ہے، ہے میرے سر پہ دست کرم غوث پاک کا، اور طے ہو نصیر زیادہ ہستی کا یوں سفر، پیرو رہوں قدم با قدم غوث پاک کا، ایک ایک ولی رہینے کرم غوث پاک کا، ہے سب کی گردنوں پہ قدم غوث پاک کا۔ میرے بان میں بڑی خوبصورت پرنور آواز، کوثر و تسلیم مدھلی آواز، جناب الحاج محمد عمران شیخ تاری صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سرور دین صلی اللہ علیہ وسلم میں مدح کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا غوث الاعظم دستگیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلند آواز سے کہنے وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل نعت کیو ٹی وی کی جانب سے مسجد غوثیہ میں منعقد پذیر ہے، اور تمام عالم اسلام کو کیو ٹی وی کی جانب سے گیارہویں شریف مبارکباد ہو۔ ماشاءاللہ بہت پیارا منظر ہے، اور جی چاہ رہا ہے کہ یہ حمد باری تعالیٰ پڑھوں اور سب مل کر اللہ کا ذکر میرے ساتھ کریں، تاکہ یہ مسجد بھی قیامت کے دن ہماری گواہی دے۔ تو کون کون میرے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ؟ بلند آواز سے، اللہ میری اللہ، اللہ میری اللہ، اللہ میری اللہ، اللہ میری اللہ، اللہ میری اللہ، بولو اللہ میری اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، راہ جب لکھ دے میری تقدیر میں بولو رب جب لکھ دے میری تقدیر میں میری تقدیر میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ بول بول اللہ اللہ مل کر بولو یا اللہ اور جھوم کے بولو سب مل کر بولو گج بج کے بولو سینے سے بولو اور اونچا بولو اللہ اللہ اللہ میرے اللہ بولو اللہ میرے اللہ رحمت کا دریا ہر دن بجتا تیرا گھر پر بجتا تیرا بولو رحمت کا دریا الہی ہر جب بجتا تیرا اللہ رحمت کا دریا الہی ہر دم بجتا تیرا بگتا تیرا رہی لال ہر دم بگتا تیرا بگتا دریا لال ہر دم بگتا تیرا کترا بخش میں جم بن جانا میرا کترا بخش میں جم بن جانے میرا میرا جیب بدلا بخش میں جم بن جانا میرا کترا میں جم بن جا جا میرا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جی دیکھ مل کچھ نہیں میرے پل جی دیکھ مل کچھ نہیں میرے گل دیکھا املا کچھ نہیں میرے پل کچھ نہیں میرے پلے دیکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے بل جی دیکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے دیکھا رحمت رب بھی بلے بلے بلے اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ بولو اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ میرے اللہ بولو اللہ میرے اللہ روز و شب ہے یہ صدا طلب علی نے زار کی روز و شب ہے یہ صدا طلب علی نے زار کی روز و شب ہے یہ صدا طلب علی نے زار کی جو سب ہے یہ صدا قلب علی نے گار کی پھر مدینے کا سفر لکھ دے میری سبزی مدینے کا سفر لکھ دے میری تقدیر میں مدینے کا سفر لکھ دے میری تقدیر میں مدینے کا سفر لکھ دے میری تقدیر میں آج اتنی مبارک رات ہے بٹ اسٹل یور ساؤنڈ از ناٹ کمنگ پلیز پٹ آؤٹ یور وائس اور زور سے کہہ دیں کیا بتا کس کو میرے اللہ تبارک و تعالی مدینے کا ٹکٹ ادا کر دے کس کو اللہ مدینہ دکھا دے تو مانگنے کی رات میں مانگ لیجئے پھر مدینے کا سفر لکھ دے میری تقدیر بولو بولو پھر مدینے کا سفر لکھ دے میری تقدیر میں پھر مدینے کا سفر لکھ دے میری تقدیر میں سفر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ